Aspetta. Ma è grosso. Ho gli scegli. Perché non lo mantenere? Ma adesso non lo mantenere. Ma adesso non lo mantenere. Cioè, ok, sono finito a promuovere. Non so cosa. Sì, sono. Sì, sono. Sì, sono. Sì, sono. Sì, Akkor te lesz a szinapszik, hogy ezt a kinyitom a szinapszik. olyan, hogy sem megerőltetően a beszélni. Mert hanem azt tudja két dolgozni, azt tudja adjanya. Én a fél. Akkor a szív, akkor adja vesének az erőt, hogy tudjon dolgozni. De ha szív nem az erőt a vesének, akkor benne marad a lét, inkább a kezdőben, lábában, lábában. És akkor csináltadik, hogy forradalék. De hogyha hogy tudják, siker, akkor szív lép több erőt adni a több időnak munkájára. Na, azok tudjuk, hogy nézet akkor tenni be? Na, akkor jó, lehet, akkor is mondjuk. Egyet mérhegetjük, sem találják, hogy felemtem. Boldog, mint egy pár szó. Boldog, mint egy pár szó. A kávodnak akkor kilokkod. Ebben hogy hívják keresztül, hogy olyan, hogy az embernek tudja, hogy na, nem sok van hátra, de azt fokosan kellene neki kikasztálni, hogy olyasra, amit kell csinálni, ami nem termelő agyonak hívjuk. Ő már különösen 86 éve, 90 év közel van. Na jó, majd azért mondja, hát a túlja. Hát mindenkinek a túlja. Jó, hogy fel, nem, a nájé vízre most sem adottam meg. De kik most oszol? Ez csak mit kell tenni, mit kell tenni? Szerintem már múlt héten is mostam, minden héten most sem. Csak a kicsit ami van, hogy a bejáratára neked a kicsit beton. De hát nem kicsúlja senki sem. Ott a játok, de a ügyén a cégán játok, még beton a játok, nem? Na, nem értünk neki, nem tudom, mert már megyek itt, most senki is áll, hogy nem létálasz. Oda van neked, hogy szemed van egy nyekics keré. Azt most olvassa. Itt van. Három elég. Elrőlteti magát, aztán egy nyálon is szeret, szeretni, amit szeret. Hát azt, hogy hogy mondjam, hogy szépen magára figyelmet, hogy én zárakozó, akkifatok, szórakozatok. Szórakozatok. De már lett már eljött, már szórakozatok. Azért dolgozik, akkor egy nyálon szállni. Mondom, hogy itt van egy kicsit, hát most akkor mit akarsz ott mondani? Ne, de nem, de már. Hát nem. Nem vagyok boldog, de nem hallgatsz rám. Elgettem a barátok. Most van 9 dinár 50 forint. ez az avokádó palacsintával. Hány a tévedek? Jätte, o zaman más bir silah koy most da. Na, hadi, hadi.